вечар. Улёгся пыл на вуліцы, туман да рэчкі туліцца, не плач у самоце, дзергач на балоце, на прызбе зоркай блізкую, цыгарка ў цемры блізкая, здалёк, нечакана, хрусь крок ля паркана. Куды ідзеш, Наталачка, у агарод, Міхалачка? Па што? Па цыбулю, пастой, пацалую, абняўшыся з завесніцы, ідуць пад варты месяца ў расу, па ажыны, дзе сум, дзеркачыны.